te suszę, znów się duszę. Dzisiaj już się na to nie skuszę. Nie otworzę drzwi, bo nie muszę. Z mym zmęczeniem w pościel ruszę. Lipa, ponownie flacho ekipa. Wybacz, Michał, wchodź siadaj. Opowiadaj co słychać, Michał siada, gada, okazja czyha. No, przyszedł koleś, wiesz, do tego, do baru i mówi, że chce sprzedać telefon, bo on to są 100 zł. Ja no przetestowałem, bo kurwa w sumie jest warto 200-300, nie? A on potrzebował pieniędzy, jakiś taki menel, już nie wiem, czy on zajebał, czy co. No 75 wytargowałem, znaczy chciałem 70, ale powiedział 70 i piwo, ale w nim nie chciałem pić, nie? No więc poszły w ruch zasoby drobniaków, tych dwóch muzykalnych chłopaków. I znów słuch, z czasem o nich zaginął, jak w gardle z tych lepszych win wino ginął. Ujrzeli dno pojemnika, akurat u drzwi flacho ekipa. Ja znam te susze, znów się duszę, jutro się już na to nie skuszę. Co się tyczy mnie, mam milion przyczyn, by Bóg byczył się zajęty niczym. Pogięty na wyżek kwiczyn, odcięty po wczoraj. Wśród nocnej ciszy, trudem, cudem dogadujesz się z ludem. Nie czuję nóg, czuję wodę. Zmajstruję grudę, pójdę w świat. Niech szlak trafi nudę, to chiński zwiat. Wśród popierdolonych dat czuję trud popierdolonych lat. Ja i brat i jej gorzki smak. Biwa, kiwam głową w takt, tak bywa. Oh fuck, ej miłość znów coś nabywa. Team przy drinie, czas płynie, film się urywa. Pas, ja spasuję chyba, zaraz spływam. To już długo, to już za daleko zaszło. Wiesz jak to jest. Wiesz jak to jest. Powieku. Mówisz nie, potem wracasz do źródła. Dziwisz się, wegetacja jest trudna. Od popołudnia, stacja po stacji, kolejka w trakcji, ruch nam utrudnia. W działaniu cholernie zgubna, przy korzystaniu stylem z południa. Co i po ile, i w sumie raz tyle. I kto poleci, lecą promile. Ledwo jak stanę, mam ochotę na nie. Cisnę przez świat swój pomen na jebanie. Po banie, od sklepu, przez bary do klubu. To nie fajne mieć alkomanię, nie próbuj. Po łeb uwalony w niemałych długach. Tak to jest, jak mówisz, że twój kumpel to chuda. Ubaw śmiechy w stylu z południa. Pierdolę studia, nie wracam do studia. Nie mogę ewidentnie już tego słuchać. Jak równowagą jest znów iść się nastukać.